Калі не было гарэлкі, гулялі ў шахматы. Як савецкаму супрацьстаўляюць сваё. Лынту. Я нарадзіўся тут. Пастаўскі раён. У старой газеце «Наша Ніва» невядомы лынтупец пісаў пра сваё мястэчка наступнае. П'янства ў нашым мястэчку вялікае. П'юць усе, нават заможныя людзі, што маглі б добра жыць, дапіваюцца да таго, што паколькі дзён сядзяць сем'ямі саўсім без хлеба. Кепска тое, што саромяцца нашы людзі сваёй роднай мовы. Каталікі стараюцца гаварыць па-польску, а праваслаўныя па-расейскі. Толькі гэтыя мовы яны перакручваюць страшэнне. Так што і слухаць брыдка ні па-беларуску, ні па-расейску, ні па-польску. Але ў нас сяляне вераць, што зробяцца панамі, перавярнуўшы мову. Канец цытаты. Сумна мне стала не ад таго, што людзі п'юць ці пагарджаюць беларускай моваю, а ад таго, што за 100 гадоў нічога не змянілася. Той нумар нашай Нівы быў за 1909 год. Літаратар, збіральнік мясцовых легендаў Алесь Гарбуль, унук аднаго з тых карэспандэнтаў, расказаў, што на пачатку 20-га стагоддзя у нашу Ніву з Лынтуп пісала чалавек 10, што да беларускага п'янства дык з'ява гэтая зусім не савецкая. У Лынтупах ва ўсе часы пілі аднолькава. Алесь кажа, што мясцовы бровар, які і сёння не збіраецца спыняць працу, упамінаецца ў летапісах за 1591 год. Лынтупскі некропаль з унікальнымі каменнымі крыжамі, перароблінымі паводле спадара Гарбуля з паганскіх стодаў, з багатымі мармуровымі шляхоцкімі надмагіллямі, з драўляным помнікам невядомаму жаўнеру арміі Жалігоўскага, аздобленым у беларускім нацыянальным духу, варты асобнага расповеду. І ўсё ж не мела рацыі даўнейшая наша Ніва. Калі б усе лынтупцы так татальна пагарджалі роднай моваю, дык як бы яна захавалася? У тым выглядзе, як я пачуў яе з вуснаў 80-гадовай лынтупчанкі Вікторыі. Што праўда, размова ў нас зайшла невясёлая. Я спытаў у спадарыні Вікторыі, што ў яе доўгім жыцці згадваецца найперш, улічваючы ўсе тыя рэжымы, войскі і цывілізацыі, што праходзілі за вокнамі яе дому. Што тут рабілася? Не дай Боже. Тады пры немцах сабіралі тых жыдоў веты. А ў нас было балота, торфбалота тут капалі, адаўшы былі людзі. Свае хазяіны адалі на спіртзавод гэта балота. Ну і гэтыя немцы торф гэты прыходзілі капаць, спірт ж гэты гналі, тоже пры немцах тут. І гэтых жыткоў гоняць. Навязаныя павязкі, юда, юда, юда на руках. Гоняць і заставляюць пяяць, каб як ідуць, каб пяялі на балота гэта. А Боже ж мой, Боже, енчацца гэтыя жыды не сваім голасам, якія ўжо там у іх песні. А тады ж іх пастралялі гэтых усіх, прыходзілі гэтыя жыткі, каб спраталі іх хто, каб узяў, ну хто ж іх возьміць. Прыходзіў да нас такі быў жыт Чарноцкі, ён тут у Лынтупах знакомы, ўсё даваў. А папка мой кажуць, не кажуць, пан Чарноцкі не возьму, кажуць, ні за што. І ім смерць, і мне смерць. Ну на што ж мне кажуць, аж тут ад смерці ўсё роўна не выкупіць. І хаваліся многа, хто пахаваліся гэтыя жыткі, але ж і пабілі. І многа іх і пабіла. Ай! У Лынтупах я спаткаў аднаго з іх, жыда, які паспеў уцячы, Сямёну Ефімавічу Кацковічу 90 гадоў. На ваенны Лынтупы небольшыя былі. Ну, былі магазіну многа было. А якая мова пераважала на вуліцах? Ідыш. Ідыш, так? Ці быў тады да вайны антысемітызм? Быў. А в чым ён выяўляўся? отчеты были декиси, звали их как-то поляки такие, молодежь. Я когда работал на базе шведского райпотребсоюза, мы пришли, эти самые эти, такие вот эндековцы, все эти поляки такие, да. Вот, давай водку давай. Я говорю, как я вам дам водку? Снимаю, что это, как это? Ну, завтра мы с тобой разберемся. Значит, я давай держу. Это коли было? В 41-м. Улетку 41-го году Семён не стал чакать наступной раницы. Ён сел на ровар и поехал на усход. Утякаючи от фронту, под бомбежками и обстрелами, доехал до Вязьмы. Каб сесть на усходний тягник, каб пережить войну в далеких краях и вернуться у Линтупы. Синагога большая была. Тут его, где сейчас почта, большая синагога была, большая, кирпичная, двухэтажная. Разбились, вся эта семья попала, наши все, и много все расстреляли. Когда я вернулся, я приехал, знаешь, ты тогда сделал, обгородил железную обгородку, сделал, памятник поставил. Написал, знаешь, погибших в 42-м году, 92 человека. Я сам красил это все, сколько в феврале, знаешь, все, сам это все делал. Недалеко от Линтуп у поли стоит незвычайный помник. Незвычайный тем, что поставленный сярод паши, мармуровый крыш. Фермер Владимир Иванкович один из тех, кто его обновлял. Там стоял колисти помник повстанцев, 1831 года повстанцы. И вельми шмат их там было. Потом в 50-м годе первый председатель колхоза нашего загадал распахать это поле, и плиту эту затянули у стайню, а это место распахать. Нехто там с трактористов, первые трактори, это гусеничные были, как плугами зачапил этой кости, и он отмовился далее робить это. А потом в 72-м годе головный, и он был агрономом, загадал распахать. Ну, там уже такие были опойки, что распахали. И растянули этой кости сверху до низу на метров 50-70. Костей было шмат. И потом самое невероятное началось с этой семьей. Или не одразу, или померла эта мать Жонкина, потом один сын, потом забили другого, третий по тюрьмам там поднялся. Все три сыны сегодня мертвые. Мать их с горы этого тоже не вытримала, скинулась с пятого поверха, но некого шмат поверхованной хаты, и разбилась. Владимир – высокі, дужы мужчына. Пагатоў прыемна, што беларушчына, свая справа, памяць пра свой род, стаўленне да сваёй зямлі і сваёй мовы, усе гэтыя абстрактныя паняцці трымаюцца вось на такіх, як ён, канкрэтных людзях. У Линтупах просто фізічна адчуваеш, як супраціўляецца савецкасці спакон вечнае сваё. Побачыўшы перад сабой касцёл святога Андрэя Апостала, а за сабою парк з палацам, разумееш, што ты не ў пасёлку гарадскога тыпу. Супраціўляюцца савецкасці і мясцовыя легенды. Палацава-паркавы ансамбль мясцовага шляхціча Бішэўскага з калёнамі і ставамі сваім стварэннем абавязаны каханню. Пан Бішэўскі закахаўся ў французскую актрысу і, каб завалодаць яе сэрцам, вырашыў пабудаваць у Линтупах Версаль. Сэрца прыгажуні не заваяваў, але нашчадкам пакінуў цудоўныя дэкарацыі для наступнага турыстычнага міту. Памятаеце навелу пра Спера Мерімэ «Локіс» пра літоўскага шляхціча Пярэваратня, які ледзь не разарваў сваю каханую? Усе ведаюць гэтую гісторыю, але мала хто здагадваецца, што жарсці адбываліся ў Линтупах. У Алеся Гарбуля ёсць неабвержныя доказы. Распытываючы старых бабуль з раманішак і цаболак, яны расказывалі, што калісьці Ксаверы Даўгяла, бацька апошняга Даўгялы, быў знаёмы з нейкім вядомым французскім пісьменнікам. І якраз у Локісе тётка галоўнай гераіні якраз была па прозвішчу Даўгяла. І вельмі шмат апісанняў такіх, которые падыходзяць непасрэдна для нашых мясцін. І якраз я сам тут знайшоў, запісаў легенду старажытную, якраз пра гэта Локіса і шмат сходства паміж навелай Марэме Локіс і мясцовай легендай вароты Локіса, я так я называў. Брама пагорак у густым лесе уражвае і без дэкарацыяў, а калі яго адпаведным чынам аздобіць, а калі ў адрэстаўраваным палацы зрабіць пакоі Локіса, а ў парку пракласці сцяжынку Локіса са страшнымі пасткамі, турыстычных прывабаў можна прыдумаць столькі, што лынтупы са сваім Локісам не саступяць дракулавай Трансільваніі. Трэба толькі казаць, што Локіс з Беларусі нікуды не выязджаў.